Sankt Petersburg 0-1, a Slovan zremisował z Batę Borysow również 1-1. Rewanż za tydzień. A jutro eliminacje w Lidze Europejskiej zagrają Legia i Ruch. W sobotę w Warszawie zobaczymy lekkoatletyczne gwiazdy, które niedawno oglądaliśmy w Mistrzostwach Europy, ale zobaczymy także sportowca, który w Curychu był tylko jako gość. Najszybszy człowiek świata, Usain Bolt, pobiegnie na 100 metrów i choć rekord świata na niego nie ma szans, to Jamajczyk jednak ma cel. I'm feeling good, definitely, shape-wise. Czuję się dobrze. Spodziewam się poprawić tutaj mój najlepszy tegoroczny wynik, złamać granicę 10 sekund w bieguna. O rekordzie świata w rzucie młotem za to, i to na poważnie, myśli Anita Włodarczyk. Już w Curychu, jak mówi, było blisko. Teraz ma się udać. Taki jest mój cel, taka jest moja motywacja na te kilka dni treningów, które pozostały do memoriału Kamili Skolimowskiej w Warszawie. Będę chciała pobić rekord świata, byłam tego bliska w Curychu. Niestety ta spalona 6. próba. Widocznie tak musiało być. Też sobie powtarzam, że nie udało się w Londynie pobić rekordu świata, gdzie też młot poleciał poza promień, nie udało się w Curychu i mam nadzieję, że uda się to w Warszawie. Aktualną rekordzistką świata jest Niemka Betty Heidler, która w 2011 roku rzuciła młot na odległość 79 metrów i 42 centymetrów. To było podczas meetingu w hale. Tydzień później, po meetingu, na Stadionie Narodowym odbędzie się mecz rozpoczynający w Polsce Mistrzostwa Świata w siatkówce. Przeciwnikami Polaków będą Serbowie. Dziś Polski Związek Piłki Siatkowej oficjalnie ogłosił, i to są dobre informacje dla kibiców. Cytuję: miło nam poinformować, że w związku z niezrealizowaniem wcześniejszych rezerwacji złożonych na bilety na mecze reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata, w sprzedaży są ciągle dostępne bilety na mecze reprezentacji Polski oraz półfinały i w mecze o medal. Nic tylko kupować i dopingować. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jutro wszędzie może popadać, ale na pewno najwięcej deszczu będzie w pasie od Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia po południowe Mazowsze, Lubelszczyzny i Podlasie. Na południowym wschodzie synoptycy zapowiadają także burze. Tylko 12 stopni w Zakopanem, 15 w Lublinie, 16 w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie, 17 w Katowicach i Suwałkach, 18 w Białymstoku i Toruniu, 19 w Bydgoszczy i Koszalinie, 20 w Gdańsku, Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych ulubionych festiwali. Tauron Nowa Muzyka rusza już od czwartku, a my razem z nim. W czwartek program alternatywny od 19:00. W piątek fest program tuż po 13:00. Po 14:00 w tonacji trójki. A w sobotę Radiowy Dom Kultury w samo południe. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Margański. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Jak pewnie wiecie doskonale, ludzie ze względu na radość o poranku albo jej braku dzielą się na sowy i na skowronki. Ja ostatnio przeczytałam taki artykuł, z którego dowiedziałam się, że skowronków jest dużo mniej niż sów. No a łatwo się zorientować, że cały świat jest zorganizowany pod skowronki. I też w tym mądrym artykule wyjaśniono mi, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ wyobraźcie sobie, mówi się, że skowronki są właśnie zorganizowane, a sowy są towarzyskie. Ja jako sowa praktykująca napisałam piosenkę, znów za długo spałam. Gdy usypiają mnie pogodne myśli, a budzi pustka i lęk, myślę, że w moim śnie skrada się i żre zwątpienie, zwątpienie. Znów za długo spałam. chcieć, to bardzo męczy. Dużo chcieć potwornie męczy. Znów za długo spałam, bo się bardzo bałam, że mnie nie wystarczy na cały dzień, że ja to za mało na cały dzień. Znów nie pokochałam siebie, o poranku zmieniam bok i śpię. Dzień rano biorę życie za rogi, za rogi. Za rogi kołdry. Agata Ślazyk, nagranie z tegorocznej edycji imprezy Gitarą i Piórem z Karpacza. Czyli sprzed kilkudziesięciu godzin tak naprawdę. No i sowy wszystkie pozdrawiamy, rozumiem, tak? Czy ale raczej skowronki? Nieustająco. Wszystkie sowy pozdrawiamy. No i to jest też, myślę, siła radia, bo nie słychać, że pada, nie słychać, że zimno. Słychać pięknie. Słychać pięknie, bo pięknie było w Karpaczu. I pozdrawiamy oczywiście przy okazji Klub Morsów, który drugiego dnia, kiedy naprawdę było zimno, wytrwał do końca. Całe 5 godzin z haczykiem, tak, państwo bardzo twardo siedzieli, patrzyli. Powiem ci, że poprzychodziło troszkę maili z relacjami, o które apelowałam. Jeszcze chwila cierpliwości, proszę, bo ja muszę jakoś to ogarnąć, opracować, żeby w jakimś jednym tekście zawrzeć te państwa relacje, ale one się pojawią w serwisie Strefa Piosenki na pewno niebawem. Zdjęcia już są, jakby co. No, dobrze. O Karpaczu oczywiście będziemy państwu opowiadać w kolejnych naszych spotkaniach. A dzisiaj w audycji będzie gość. Zanim się odezwie, posłuchajmy piosenki. Niesie w świat daleki. dzieci. To też pięknie by się poniosło w Karpaczu. Tak myślę i może jeszcze się poniesie. Dobry może wieczór. Może jeszcze nadrobimy, panie redaktorze. Kapela Hanki Wójciak, płyta Znachorka, o której już wspominaliśmy w audycji Gitarą i Piórem. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj spotkać osobiście. No, cieszę się i ja naprawdę się cieszę. Cieszę się, że ta muzyka brzmi u was. Ze krapeckiej góralszczyzny można zaprezentować, ale nie inną. Ale góralszczyzną się płyta rzeczywiście zaczyna, no bo to są moje korzenie. Ale to nie jest góralszczyzna udawana. O nie, nie, nie. To znaczy nie ma czegoś takiego jak góralszczyzna udawana. No albo... jak nie, jak ktoś nie jest stamtąd i się stylizuje, no, no to udaje. Nie jest, ale to nie jest góralszczyzna wtedy. O to chodzi, to nie ma. Albo góralszczyzna, albo udawany. Ale to ludzie czują, że coś jest albo udawane, albo prawdziwe. Mhm. No to porozmawiamy o tej płycie, ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali, co na dzisiaj przygotował Paweł Szaromski ze swojego archiwum. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W balladowej szufladzie rozgościł się na dobre Jacek Zwoźniak, występujący od połowy lat 70. do prawie końca 80. Jego działalność piosenkarską przerwała tragiczna śmierć w wypadku samochodowym 18 czerwca 89 roku. Przypominam o tym, mając zwłaszcza na uwadze tych, którzy nie nasłuchiwali dźwięków szuflady w ostatnich tygodniach. To nasze spotkanie jest piątym poświęconym Jackowi. Osią tego, za przeproszeniem, serialu, bo sam nie cierpię seriali, jest wywiad z Jackiem, jaki nagrałem w styczniu 87 roku w Warszawie. Miał być materiałem do mych ówczesnych audycji w rozgłośni harcerskiej. Ale nie doczekał się wtedy emisji. Przeleżał jak wino w winnicy bez kres aż do teraz. To 26,5 roku leżakowania. Piosenki, z których Jacek Zwoźniak jest najbardziej znany, jeszcze nie wypłynęły w tym serialu, ale wypłyną. Staram się zachować chronologię. Dziś w końcu sięgnę po tę pierwszą znaną, ale najpierw oddam głos Jackowi. Z Chelińskim rzeczywiście na Wolsztynie urzędowaliśmy ostro przez ponad rok. W jednym pokoju. W jednym pokoju, przy czym to on mnie tam do tego Olsztyna ściągnął, on tam pojechał studiować. Nie wiem, czy mu to na dobre wyszło. Słuchaj, to było bardzo ciekawe doświadczenie życiowe. Waldek tam poznał ludzi, z którymi później przez wiele lat pracował, przez Ikaczki z Nowej Paczki i to wszystko, to jest przecież Olsztyn i z wieloma z tych osób on się tam do dzisiaj widuje i coś tam ewentualnie jeszcze próbują montować. Zresztą nie chcę mówić za Chylińskiego, bo mi kiedyś zabronił. Natomiast ja ten okres, no, wspominam ciepło o tyle, że to było, no, fajne życiowe doświadczenie. Jednak postanowiłem wrócić do Wrocławia, bo groziło mi tam, no, nie będę oszukiwał również, no po prostu alkoholizm. Alkohol to jest taka rzecz, która się po prostu za artystami wszędzie wlecze i jeżeli się nie ma odpowiednio silnej woli i naprawdę pierońskiego charakteru, no to po prostu można przepaść. Ja wiem, że o tym się nie mówi, bo o tym nie wypada, bo to zawsze lepiej mówić, że pije się, że ludzie piją, ale bez nazwisk, ale dlaczego, skoro to przeżyłem, chyba mam prawo o tym powiedzieć, tym bardziej, że paru naszych kolegów z naszego grona, z naszych roczników odeszło i znowu też nie oszukujmy się, jakich byśmy wspaniałych słów pod ich adresem nie użyli, ci ludzie zmarli, odgorzały. W piosence W córce poety właśnie pobrzmiewają te echa. Wokół tej piosenki nagromadziło się dużo różnych legend, między innymi mówi się, że jest to piosenka dedykowana właśnie Waldkowi Chylińskiemu. Tak, to wszystko tak wyglądało, dlatego że Waldek był, zresztą jest poetą, a poeta to nie tylko wykonywany zawód, ale i sposób, styl życia, sposób traktowania różnych rzeczy. I Waldek po prostu, któregoś dnia patrząc na butelkę szamponu o nazwie Sylwia, powiedział, że to jest coś tak wspaniałego, że gdyby tylko miał córkę, to nazwałby ją Sylwia. I wtedy cała ta historia skojarzyła mi się w okamgnieniu po prostu. To rzeczywiście było pod wpływem chwili, ale później zaczęli do mnie przychodzić różni ludzie, jak ta piosenka już się zrobiła znana, i zaczęli mi opowiadać o sobie. Mówili, że oni tam znajdują właśnie jakieś elementy w autobiografii swoich i że jest to właśnie piosenka o nich. No było mi przyjemnie i fajnie, a z drugiej strony no trochę głupio, że bo nie najlepiej ten niedoszły ojciec tej niedoszłej Sylwii jest tam przedstawiony. No ale trudno, no, w życiu zdarzają się i takie obrazki. Ale jak wiem, Waldek się nie obraził. Rozmawialiśmy o tym zupełnie spokojnie. Tak, teraz po paru latach toście rozmawiali spokojnie. Wtedy to ja pamiętam, rzucał we mnie butami, obrażał się, nie odzywał się przynajmniej przez 2 godziny do mnie. To już była wielka obraza. Ale Waldek zawsze się obraża w momencie, kiedy stwierdza, że coś jest wymierzone przeciwko niemu. Kiedy natomiast ta rzecz, która traktuje o nim, zdobywa pewną popularność, wtedy Waldek zaczyna być z tej rzeczy dumny. Podobnie było z piosenką przez Mister Zuba Kartka dla Waldka. Tekst napisał Grzesiu Tomczak. I w refrenie jest: nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Grzesiu wyszedł z piosenki, którą Waldek napisał dla Eli Adamiak. Jednej z takich dziwnych dla mnie paranoicznych piosenek, bo zaczyna się piosenka "Przejeżdża mi tramwaj". Dla mnie, tak. Dzwoniąc wjeżdża w mój dom, czy tam dzwoniąc wjeżdża do łóżka. No i on wziął na początek piosenki Grzesiu właśnie ten tramwaj jadący przez śniadanie i całą resztę dopisał. Waldek początkowo, pamiętam, zadzwonił wielce oburzony, że ktoś miał go profanować i tak dalej, i co to w ogóle znaczy. To było po festiwalu piosenki młodzieżowej, gdzie oni to zagrali i to od razu poszło na całą Polskę. A później, jak mu wyjaśniłem, że to nic złego, że to właśnie dobrze i że to wszyscy będą mówić i pytać, co to za Waldek, i będą wracać do tej piosenki, to się właśnie ucieszył i dał się przekonać, że to ta piosenka mu tylko na dobre wyjdzie. Strasznie fajnie, bo jesteś chyba czwartą osobą, z którą rozmawiam na temat tej nieszczęsnej kartki dla Waldka, bo tak, rozmawiałem z Waldkiem, z Elą Adamiak, z Grzesiem Tomczakiem, robiąc audycję o nim, także jesteś ostatnim, chyba ty zamykasz w ogóle ten temat i w ogóle można by zrobić taką audycję, wariację na temat kartki dla Waldka. No i w ogóle wariację na temat Waldka Chlińskiego, bo on tam w tej chwili, no nie pamiętam, ale jakby tak dokładnie po moich piosenkach poszukać, to tam tego Chlińskiego by się znalazło więcej. Tak się zdarzyło, że los nas spiknął i przez wiele lat pracowaliśmy razem, mimo że obok siebie właściwie nie ingerowaliśmy. Waldek nie ingerował w moje teksty, ja w jego. Nie robiliśmy wspólnych muzyk. Natomiast występowaliśmy wspólnie i pokazywaliśmy jakby, ja wiem, dwa oblicza tego samego człowieka, dlatego że no, mieszkaliśmy w tym samym pokoju, miewaliśmy te same dziewczyny, mieliśmy wspólne tematy, czytaliśmy te same książki, rozmawialiśmy o tych samych rzeczach i było nam razem dobrze, mimo że każdy z nas był całkiem inny. Więc te nasze wspólne występy niejako pokazywały no, dwa oblicza jakiejś jednej osoby, można powiedzieć. Skoro oddałem głos Jackowi, pomyślałem, że warto, aby wypowiedział się też Waldemar Chyliński. Zwłaszcza, że to o jego hipotetyczną córkę chodziło. W związku z tym wygrzebałem z szuflady nagranie rozmowy z Waldkiem, o której wspominałem Jackowi Zwoźniakowi. Pamiętam, że nagrałem ją 11 maja 1985 roku na 15 Bazunie we Wdzydzach Kiszewskich. A pamiętam to tak dokładnie, bo było to w tydzień po śmierci Wojtka Bellona. Jacka Zwoźniaka poznałem na pierwszej japie, kiedy to szedłem sobie korytarzem i usłyszałem, że gdzieś ktoś puszcza Beatlesów, tylko jakieś takie, wydawało mi się, nagrania nietypowe, bo na gitarach akustycznych. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem, że to trzech młodych ludzi gra Beatlesów, ale robili to tak znakomicie, że to wydawało się, że tak prawdziwi Beatlesi by grali. No i w ten sposób właśnie poznałem Jacka Zwoźniaka. Zapałaliśmy do siebie od razu wielką przyjaźnią. I później, kiedy Jacek Zwoźniak miał kłopoty ze studiami we Wrocławiu, a ja studiowałem w Olsztynie, poszedłem do rektora i prosiłem, żeby Jacka z tych kłopotów jakoś ratował. I rektor w Olsztynie zgodził się na przyjęcie Zwoźniaka na studia do Olsztyna i w ten sposób żeśmy byli już razem. W jednym pokoju, w akademiku, w segmencie żeńskim, co zresztą było dużą atrakcją, szczególnie wtedy chodziliśmy się myć.

No jak się słuchało? Ach, to jest jedna z moich ukochanych piosenek Jacka Zwoźniaka. Taka, którą znam po prostu, ja nie wiem skąd, od kiedy i tak dalej. Myślę, że mój tata mi ją po prostu śpiewał. Chyba tak. To ja jeszcze tylko słuchaczom powiem, bo ja słyszałam, jak pani redaktor pięknie śpiewa. No, trzeba by to wykorzystać na antenie i czasami coś tutaj zaśpiewać słuchaczom. Ale też, no, ja jestem pełen podziwu dla zasobów archiwów Pawła Szeromskiego i że można skonstruować w oparciu o te zasoby takie niesamowite opowieści. No i też sięgamy bardzo daleko w przeszłość, a wydaje mi się, że dzięki temu te piosenki czasami zapomniane mogą ożyć. Powiem wam, że ja już od dłuższego czasu myślę o tym, żeby kogoś zarazić twórczością Jacka Zwoźniaka, żeby tym piosenkom no właśnie dać drugie życie, to znaczy, żeby kogoś namówić, żeby te piosenki przypomniał, żeby nie tylko sięgnął po te najbardziej przebojowe, czyli po Ragazze, którą znają chyba wszyscy, ale nikt nie wie oczywiście, kto ją śpiewa i kto ją napisał. Natomiast, żeby właśnie na przykład ktoś zaśpiewał te liryczne, bo tak traktuje córkę poety, piosenki Jacka Zwoźniaka, żeby je odświeżył, a jednocześnie, żeby im nie zrobił krzywdy, no bo im się należy przypomnienie, mam takie wrażenie. Ale też nikt nie zaśpiewa ich jak Jacek, no i też szkoda, że Jacek już nie napisze nowych piosenek. No ale kolejne odcinki serialu przed nami, także jeszcze będzie szansa. Znakomicie. Przypominam, Hanka Wójciak z nami. Dobry wieczór. Tak, witam raz jeszcze. No i wracamy do pani płyty. Kapela Hanki Wójciak. Płyta nosi tytuł Znachorka. Pytałem już o tę góralszczyznę, ale chciałbym się dopytać, czy to jest świadomy wybór, świadoma stylizacja, czy to samo przychodzi, czy to jest po prostu w sercu, w duszy i inaczej nie można. Pyta pan o pisanie piosenek, tak? Czy o śpiewanie, o to, że nawiązuje do góralszczyzny, tak? Ja po prostu się cieszę, że piszę tak naprawdę. To przyszło w pewnym momencie i cieszę się, że te piosenki są. Natomiast myślę, że tą góralszczyznę, niezależnie od tego, czy będę śpiewała po góralsku, zawsze będzie słychać. To słychać od razu, widać jak ta baba wchodzi, że jest tak o temperament. No to jest bardzo takie normalne na Podhalu. Baby są głośne, głośne się śmieją. Nie jestem tutaj, nie jestem wyjątkowa, wszystkie góralice takie są. A w mojej twórczości to, że tam czasem wplotę jakieś góralskie słowo, to też mi chyba pomaga w pisaniu tekstów, bo niełatwo jest pisać, w ogóle niełatwo jest pisać, ja jakby dużo też słucham i takich piosenek, co się mi tak naprawdę podobają, które nie są takie przycięskawe, no to nie jest tak dużo. Więc ta góralszczyzna pomaga mi troszeczkę, żeby to było takie lekciejse, mielse dla ucha, a przy okazji mogę przemycić rzeczywiście to, co bardzo kocham. Zależy mi na tym, żeby tą, właśnie tak jak Teresa powiedziała, ta udawana góralszczyzna, no troszkę jest pewnie takich ludzi, którzy takie, no jest tego Tatro Polo troskę, jak to Muniek Staszczyk ładnie określił. Więc ja chcę pokazywać to, co najpiękniejsze u nas. Mhm. No ale zaczęło się od tego, że jednak do tego pisania swoich piosenek musiałaś dojść, to była droga. Zaczęłaś od śpiewania piosenek innych, cudzych, zapożyczonych i też wplatałaś do nich tę góralszczyznę, piję do... Byle nie o miłości. Tak, do festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Mhm. Tak, to prawda. Znaczy tak naprawdę pierwsze teksty powstawały, kiedy byłam dzieckiem. Miałam 8 lat, to napisałam pierwszą piosenkę na stypie mojej babci, ale babcia miała duże poczucie humoru, więc myślę, że mi to wybaczyła. Ja ją do dzisiaj pamiętam. I tam też ona też była napisana po góralsku. Później mam zresztą całą masę takich właśnie śmiesznych piosenek pisanych, kiedy byłam dzieckiem. Później była chwilka przerwy i dopiero kiedy się przeprowadziłam do Krakowa, to rzeczywiście tam zaczęłam pisać już takie bardziej poważne pieśni. No i co będzie dalej? Jaka będzie druga płyta? No co ty, jeszcze ta pierwsza się tak do końca nie ustabilizowała. Ty już pytasz o drugą? Ale ja słuchając tej pierwszej, która bardzo mi się podoba zresztą, właśnie zadawałem sobie pytanie, jaka będzie ta następna? Nowe piosenki już są. Tak naprawdę w zasadzie może nie cały, ale no już większą część materiału chyba, myślę, mamy na drugi krążek. No bo to też jest tak, że ta płyta mogłaby się, myślę, ukazać troszeczkę wcześniej. Natomiast myślę sobie tak, że ta pierwsza z Nachorka, że wszystko przychodzi w swoim czasie. To też jest tak z tym pisaniem, z występowaniem, że no, kiedy się pisze swoje teksty, to też dobrze być w dobrej kondycji, tak po prostu też osobiste sprawy mieć pozałatwiane, więc ja mam jakby takie poczucie, że wszystko dzieje się we właściwym czasie. Druga płyta, myślę, będzie dużo bardziej taka radosna. Ja też zaczynam sobie grać na harmoszce, no bo ten mój Jarek Nochawica, co go tak skrasi. Heligonce, tak? No, heligonki to jeszcze nie mam, ale mam taką malutką zabaweczkę, harmoszkę i gram. Ucieszę ludzi, bardzo jakoś tak radośnie są przyjmowane te piosenki, ludzie się z nami bawią. Myślę, że tak, ta druga płyta będzie dużo bardziej taka radośniejsza. Tak sobie myślę, że ona będzie właśnie taka. No ale że to będzie szło raczej w stronę półeczki z napisem folk, czy raczej w stronę półeczki, że piosenka autorska? O to wszystko, ja nie wiem, bo tak naprawdę każdy co innego rozumie pod tymi pojęciami, więc niech sobie to słuchacze nazywają jak chcą. Nie zależy na tym, żeby się dobrze bawili na moich koncertach, żeby czuli, że to naprawdę jest spotkanie, że ja szanuję ich czas, że możemy wspólnie pośpiewać, że możemy wspólnie coś zrobić, że ja bez nich tak naprawdę nie istnieję i o to tak naprawdę chodzi. Chciałabym, żeby mi dawała dużo radości, tak. No ale jest grupa piosenek przyjemnych o niczym, takich beztroskich, a no, wydaje mi się, że pani w swoich piosenkach próbuje powiedzieć o czymś. A to już nie mnie oceniać. No ja napisałam te piosenki, tak jak powiedziałam, cieszę się, że są. Nie wiem, czy jest sens tak naprawdę opowiadać, co wtedy miałam na myśli, bo to często jest tak, że sama nie do końca wiem, że w tych pieśniach się mieszają, a to moja historia, a to historia, która mnie gdzieś tam poruszyła, albo czasami coś mi się przyśni i piszę o tym. No, także to jest, nie chcę mówić o tekstach. One są takie, jakie są, niech ludzie interpretują je po swojemu. Ważne, że są słuchacze i że gramy. To jest najprzyjemniejsza jakby część, to spotkanie właśnie z ludźmi. Granie, oj, bez tego to już by mi trudno by sobie było tak zycie wyobrazić. No, no to nie opowiadajmy o piosenkach, posłuchajmy. z mych łez potoków będę się śmiała, z twych nagłych wzruszeń będę się śmiała, bo śmiać się muszę. Śmiała, kochając znowu, będę się śmiała, dziękując Bogu i będę się śmiała, moje kochanie, kiedy mi umrzesz. Śmiech mój rozpoznasz nawet w zaświatach, lecz teraz mi pozwól mi płakać. Hanka Wójciak, Moja mantra. No i właśnie rozgorzała w studiu dyskusja na temat tego, co jest folkowe, co nie jest, co jest ludowe, co nie jest, co wywodzi. No to pewnie Wojtek Osowski za chwileczkę pociągnie ten temat u siebie w audycji, bo już widzimy go za szybą i strzyże uchem, słysząc nutki wyśpiewywane przez Hankę Wójciak. I wygrywane przez jej kapelę. No ale niezależnie od tego, jak to zdefiniujemy sobie na własny użytek, no to tak jak pani powiedziała, chodzi o to, żeby ludzie przyszli na koncert i się się dobrze bawili, chociaż bawić się można w różny sposób. No to niekoniecznie muszą być beztroskie tańce. No tak, pewno tak. No, myślę, że na tej naszej płycie, w tej naszej muzyce jest to obecne wszystko to, co ludziom tak zwyczajnie towarzyszy, bo jest i duża radość, i jest i smutek, i melancholia. Tak, no więc jakby niczym nowym nie śpiewam. Śpiewam łotym ludzie śpiewają łot lat. Tak, łot telu roków. No więc nie wiem, co mogę powiedzieć. No cieszę się ogromnie, że ta muzyka jest dobrze przyjmowana. To jest tak, wielka radość. A wracając do Nachawicy? Do Nachawicy. O, to jest moja wielka miłość. Tutaj patrzę na Teresę i jej zazdroszczę, że teraz tak, no zresztą ty już od 15 lat dzisiaj rozmawialiśmy, tak? Jareczka znasz. No ja troszeczkę mniej, bo od 5 lat byłam zaledwie na 20 koncertach. No ale to jest moja wielka miłość i Jarek Nachawica był pierwszym, który usłyszał moją Znachorkę, jeszcze niewydaną, ale tak, to była pierwsza osoba. Motywował. No właśnie. Motywował, tak. No, znaczy... No, podobało mu się, tak powiem, że się mu podobało. To, co my se urodzali między sobą, to niech tak je zostanie, bo tak sobie myślę, że tak jak i o tekstach nie warto wszystkiego mówić, to niektóre sprawy są między dwojgiem ludzi, niech se o nich wiedzą. W każdym razie rzeczywiście dzięki Jarkowi także no, mam takie przeświadczenie, że warto to rozwijać, że warto o to walczyć, że warto się spotykać z ludźmi, że warto pisać. No, że to jest po prostu to, co chyba powinnam robić. No, a Nachawica jest pieśniarzem folkowym w Czechach, prawda? Tak, i tak. Gdyby szukać płyt Jaromira Nachawicy w Czechach na półeczkach w sklepach muzycznych, to będzie półeczka z napisem folk. Mhm, no tak. U nas zupełnie nie. No inaczej się rozumie te pojęcia. No. No, ale w takim razie myślę sobie, że musi się nam jeszcze czeski akcent w tym naszym spotkaniu pojawić. Nazwisko tej pani coś ci mówi? Wiesz, że pisał Jaromir dla niej piosenki? Tak, wiem o tym, wiem, że za chwileczkę posłuchamy, chociaż rzeczywiście tutaj dobrze, że pan Janusz powiedział, bo ja nie kojarzyłam Rok Diabła, tak? Od tego się zaczęło, od tego filmu, który opowiada o Jaromirze Nachawicy, w zasadzie zaczęła się ta moja fascynacja tym człowiekiem, tak to było. I ta pieśń tam jest. Muszę obejrzeć ten film, przypomnieć sobie. Marii Rotrowa, bo to o niej mowa, jest taką czeską pieśniarką, no nie powiemy wokalistką, bo w Czechach nie ma do końca takiego słowa. I ona śpiewa od lat 70. i jest taką jedną z ważniejszych wokalistek tam. I w Czechach jest taki, nie wiem jak to nazwać, właściwie zwyczaj. No, oni bardzo często po prostu zczeszczają różne światowe i nie tylko światowe hity, ponieważ Marii Rotrowa śpiewa kilka piosenek Marli Rodowicz po czesku. No i między innymi Jaromir Nachawica, zanim zaczął śpiewać swoje piosenki, zajmował się pisaniem tekstów właśnie czeskich tekstów do takich różnych hitów. I ten przebój Marii Rotrowej z 1980 roku z czeskim tekstem Jaromira Nachawicy właśnie pojawił się w Roku Diabła i my sobie go teraz też posłuchamy. Jsou to už stovky let, tabáci z flek a byl mi velký, ale hřál krásná láska. No niesamowita jest po prostu i ta piosenka, i ta wokalistka, bo posłuchaliśmy jadąc do Karpacza troszkę więcej. Tereska szczęśliwie przywiozła z ostatniej swojej wyprawy do Czech ten album. Na mnie ogromne wrażenie zrobiło śpiewanie Marii Rotrowej. No mam nadzieję, że będzie okazja, żebyśmy sobie jeszcze czegoś razem z Państwem też posłuchali. Zresztą w ogóle ja z dużą przyjemnością słucham tych wszystkich czeskich wersji polskich piosenek, no bo one są tam gdzieś tam nam najbliższe. Może byś po czesku coś zaśpiewała? No właśnie. O, po czesku, no to ja tylko bym mogła coś Nohawicy zaśpiewać, jakiś fragment, ale boję się, że to może ale wyjść, to, wiesz, jakoś zabawnie, prawda? Że, nie, no, ale mogłabyś tak jak znaleźć sobie jakiś czeski hit, jakąś czeską piosenkę. Aha, i ja napisać myślałam, do niej polski tekst. Ja myślałam, Teresko, że ty teraz prosisz, żebym ja teraz zaśpiewała. Nie, bo ja nie. Mogę śpiewać, to nie ma problemu, słuchajcie. Nie. Myślałam raczej o tym, żeby zrobić podobny zabieg, jak robią Czesi, czyli złapać od nich jakąś piosenkę i ją, albo też spróbować zaśpiewać po czesku, no również. No, po swoją czesku piosenkę na przykład. No, tak jak to robi Jarek, śpiewa swoje piosenki po polsku. Już tak, jest zaczyn. Kilka tekstów piszę sobie z myślą tak o ewentualnej współpracy z Jaromirem Nohawicą. Żartuję sobie oczywiście, ale znaczy tak po części, bo rzeczywiście już sobie coś tam w głowie układam i jeżeli tylko nauczę się tego języka, obiecałam to sobie. Teraz brakuje troszkę czasu przy tej premierze, ale jak tylko te zawirowania już ustaną, jak już se krapeczkę dychnę, to obiecuję tu tak wszemi wobec, że będę gadać po czesku i śpiewać, czemu nie? Tak sobie właśnie myślę, że kto to wie, co ta góra liceum tych Czechów prędzej czy później nie wyląduje. No, z Zakopanego do Ostrawy jest chyba troszkę bliżej niż z Warszawy. No tak, zdecydowanie. O, to teraz z Krakowa, ja teraz siedzę w Krakowie, od 7 roku w Krakowie, także to w zasadzie 2 godzinki i już, no. Czasami czmycham na koncerty Jarka Nohawicy. No a kapela funkcjonuje również na żywo? Oczywiście, gracie, że cały tak, czas, koncertujemy. Tak? Stały skład jest? Stały skład, tak. I to chłopaki naprawdę robią niesamowitą robotę. 5 fantastycznych muzyków mam ze sobą. Na razie koncertujemy w Małopolsce, bo też wydaliśmy płytę końcem czerwca, więc to jest akurat sezon nagrania plenerowe. Natomiast chcemy także i Warszawę odwiedzić, więc mam nadzieję, że tutaj zaprosicie słuchaczy. No i może w Karpaczu się spotkamy? O, no bardzo, bardzo chętnie. Myślę, że się ludzie uradują. Tam też są góry. Troszkę mniejsze. Troszkę inne, troszkę niższe, tak. Troszkę łagodniejsze chyba, ale właściwie. Czy to jest jakaś duża różnica? Ja tam nie wiem. Dobra, ale na tematy geograficzne się nie wypowiadam, gdyż jestem noga z geografii. Czy coś się dzieje w serwisie? Niewiele się dzieje. Odsyłam Państwa na stronę internetową. Jakoś tak ten tydzień jest troszeczkę słabszy, ale zdaje się, że ten ostatni weekend, znaczy ten tuż, ten, zakręciłam się, przełom września i sierpnia. Tam jest kilka dosyć interesujących koncertów, które myślę możemy Państwu polecić. GIP@polskieradio.pl, ten adres jest do Państwa dyspozycji. Hanka Wójciak była dzisiaj naszym gościem w audycji Gitarą i Piórem. Mamy kilka płyt dla Państwa i mogą być z autografem. Wystarczy do nas zadzwonić. Dziękujemy. 22 i 7 trójek. Dziękujemy i dobranoc. Ja do usłyszenia. Cieszcie dosyta. Na cieszcie dosyta. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 21 sierpnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie prezydent Obama o egzekucji Jamesa Foleya, o dźwiękoszczelnych ekranach, które mogą zniknąć z niektórych polskich dróg i psie, który po śmierci opiekuna zamieszkał na jego grobie, a teraz czeka na nowego pana. Amerykanie rozważają wysłanie do Iraku dodatkowych sił dla grup takich jak Państwo Islamskie. Nie ma miejsca w XXI wieku, oświadczył prezydent Barack Obama, potępiając egzekucję amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya i zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą walczyć z dżihadystami. Życie Jamesa Foleya kontrastuje z życiem jego zabójców. Grasują oni po miastach i wioskach, zabijając niewinnych, nieuzbrojonych cywilów. Dopuszczają się straszliwych aktów przemocy. Uprowadzają kobiety i dzieci, mordują muzułmanów tysiącami. Ich celem są chrześcijanie i mniejszości religijne. Mówił amerykański prezydent, a dwaj byli francuscy zakładnicy ujawnili, że byli przez kilka miesięcy więzieni przez islamistów w Syrii razem z Jamesem Foleyem. Na antenie Radia Europe 1 Didier François mówił o swoim byłym towarzyszu z celi jako o człowieku niezwykle odważnym. On był bardzo silny, nigdy nie załamał się mimo szczególnie trudnych warunków, w jakich byliśmy przetrzymywani. Było nam z nim bardzo dobrze, bo był bardzo spokojny i zdeterminowany. Drugi z byłych francuskich zakładników, Nicolas Hénin, powiedział, że Amerykanin był szczególnie źle traktowany przez islamistów, bo przeszukując jego komputer dowiedzieli się oni, że jego brat pracuje dla armii amerykańskiej. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Teraz w serwisie o tym, jak Włosi sobie radzą z rosyjskim embargiem. Swoje straty szacują na 200 milionów euro i zabiegają o pomoc państwa w promocji rodzimych owoców i warzyw. W sprawie kryzysu z tego powodu poświęcona była specjalna narada w Ministerstwie Rolnictwa. Szef resortu Mauricio Martina z uznaniem wyraził się o funduszu w wysokości 125 milionów euro stworzonym przez Unię Europejską z myślą o najbardziej poszkodowanych. Dodał, że to jednak nie wystarczy. Ważne jest, aby włoskie rodziny i konsumenci przyglądali się etykietkom i kupowali włoskie produkty. O pomoc w ich reklamowaniu zaapelowali do ministra producenci. W wielu punktach sprzedaży pojawiły się już tabliczki zachęcające do nabywania owoców sezonowych, którymi są obecnie przede wszystkim brzoskwinie. Zachęty te odwołują się jednak bardziej do troski Włochów o zdrowie, aniżeli do ich patriotyzmu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. PiS tymczasem proponuje wyprzedzające sankcje wobec Rosji. Ograniczenie wymienialności rubla, zmniejszenie popytu na rosyjskie surowce energetyczne oraz maksymalne zbicie cen na te produkty. Po trzecie, kontrola nad przesyłem gazu do Europy. Po czwarte, kwestia finansowania przedsięwzięć w sektorach wydobywczym, obronnym, high-tech, informatycznym, ale również medialnym. Wylicza wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki. Już wcześniej PiS proponował m.in. wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel i wykluczenie Rosji z Rady Europy. Jeszcze niedawno było ich za dużo, teraz może być za mało. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje o 70% zmniejszyć liczbę dźwiękoszczelnych ekranów przy powstającej autostradzie A4 między Tarnowem a Rzeszowem. Rozważa też zdjęcie jej zdaniem niepotrzebnych ekranów z już wybudowanych tras. Zmiany są możliwe, ponieważ 2 lata temu minister środowiska podwyższył dopuszczalne normy hałasu. Rezygnacja z części ekranów dźwiękochłonnych przyniesie oszczędności, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. No, kilkanaście milionów na pewno. Przeciwko zmianom protestują mieszkańcy sąsiadujących z drogą gmin, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków. To jest dla mnie przykład przejścia z jednej skrajności, gdzie budowano na każdym odcinku, do drugiej skrajności, gdzie teraz się całkowicie z tego schodzi. Generalna Dyrekcja chce iść o krok dalej i na już wybudowanych odcinkach zastanawia się, czy można zlikwidować istniejące ekrany, mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor GDD KIA w Krakowie. Dla nas najlepszym rozwiązaniem byłoby to, że tam, gdzie ich nie potrzeba, żeby ich nie było. Wiadomo, że przez 5 lat i tak nic się nie zmieni, bo budowy wielu dróg były współfinansowane przez Unię Europejską. Jeżeli ekrany zostałyby ściągnięte, Unia kazałaby zwrócić dotacje i zapłacić karę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I jeszcze wzruszająca historia z Gdańska, gdzie kilkuletni kundelek po śmierci swojego opiekuna zamieszkał na jego grobie. Opowiada o tym kierowniczka schroniska w Starogardzie Gdańskim Aleksandra Pawlak. Ja jeżdżę 5 lat na interwencję i po raz pierwszy spotkałam się z czymś takim. Ja nigdy nie jechałam na cmentarz, na grób, żeby tam był piesek. No on musiał po prostu z tym orszakiem iść, że on tam trafił. Bo to nie jest tak, że on wsiadł w autobus i pojechał. To serce ściska, bo to tak naprawdę jest niespotykany widok. Tymczasowi opiekunowie szukają dla Asika nowego domu. To był serwis Trójki. Czwartek na pewno z deszczem od Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia, popołudniowe Mazowsze, Lubelszczyzny i Podlasia, ale przelotnie padać może wszędzie. Na dodatek na Podkarpaciu zagrzmi. Chłodno od 12 stopni na Podhalu do 16 w centrum i 21 na zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci.